live din studioul de sticlă din Mall din Plața România. Dejan și Oric, să vă spun așadar, bună seara, e marți, este cod galben de picături în București, cel puțin. Hai că nu plouă, e bine. E doar în orat, e ok, dar e zăpușat, oricum sunt 29 de grade, deci e perfect, a venit vara deja. Începem mixul nostru, dar până să vă spunem cu ce piesă începem, așteptăm mesajele voastre, ca de obicei, la 0722 20 60 20, iar după 19 și 20 de minute, avem și facebook.com/kissfmromania, unde vom da startul. Începem 40 de minute noastră, Fizz, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, remixul Addictive Elements. Welcome to Saint-Tropez imediat și mai apoi Aner, Remember. De la Aner. DJ Anxioric împreună cu voi la Kiss FM. Ascult doar hituri. We'll be right back.

Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss Remix cu DJ Anxionix. Și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar. Acolo te loghezi gratuit cu ediul de Facebook și vezi ce nebunie în premieră în România ți se întâmplă. Avem chiar acum primele delichisuri venite de la voi la 0722 20 60 20. Hello, hello, din partea lui Duna, sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult. Seara bună, Chisomani, am renunțat la serialul preferat ca să vă ascult pe voi și merită din plin pupici Raluca din Galați. Te pupăm! Sunteți cei mai tari, să țină tot așa. Vreau și eu melodia Maria Maria, Alin din Focșani. Maria Maria, care asta? Că nu... Maria Maria! Ah, Santana, ok. Vă salut, Chisomanilor, aș dori și o melodie pentru prietena mea. Aș dori piesa lui Alex Velea, Când noaptea vine. Vă mulțumesc, Romy din Mureș. Deci, cu alte cuvinte, cele mai cerute piesele momentului sunt Vara nu dorm, Smiley, Alex Velea și, desigur, Maria Maria. Continuăm mixul nostru la Kiss FM. Asculți doar hituri. Difuzor că nu mă auzi mai tare.

נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Cretacicul verilor. Foarte tare. O să minte o piesă de care n-am scăpat timp de un an jumate, dacă mai țineți minte. Mamă, mamă, e... Era și în primăvară, și în vară, și în iarnă. No, cred că a început în pe la sfârșitul verii am început să o ascultăm intens. După care, în vara lui 2011, încă se cânta această piesă. Deci era foarte tare, bravo lor. Comi Pereț așadar a fost. Urmează încă una, două, trei, patru piese foarte tari. Patru hituri Kiss FM foarte tari. Până atunci vă invităm să lăsați de rechisurile voastre la postarea de pe wall-ul Kiss FM, adică pe facebook.com/KissFM România. Adel Samuel, Q Tenebrec Remix, Maier Vira și Cristina, City of Love, Ian Oliver și Chantel Bucovina și Giulia, Vorbe Goale. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix! Got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with an

facebook.com / Kiss FM România. O grămadă acolo, am ales câteva dintre ele. Madalina, Gian, Josh, Eu vara nu dorm. Pentru Mari, mersi mult, sunteți cei mai tari. Vă pupă, mădă! Îngeraș Ina zice, pentru iubii meu, Andrei, azi la ziua noastră, toată dragostea mea, zice Sergiu Marius de la Luci, pentru viitoarea lui iubită Mihaela. Nu înțeleg de ce a dat Sergiu Marius mesajul din partea lui Luci, dar în fine, pentru că Luci nu mai are unități pe Facebook. Da. Nu mai are cartela de Facebook, trebuie să reîncarce. Laura, Laurita, pentru îngerașul meu. Mamă, numai îngeraș și aripioare și dragoste și nimioare. Îngeraș, prințese, boș și... Boș, da. Cristian zice, ia cu mesajul, mama ta te iubește mult de tot și se bucură pentru tine. Bun, încheiem mai bine de 40 de minute, sunt acum 45 de minute non-stop hits DJ Anxiolix. Împreună cu voi facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu 3 hituri Kiss FM mixate live. La Kiss FM, ascult doar hituri! Ok, back to the mix, back to the party. Ziceam încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Kiss, Kiss in the mix. DJ Anxiolix împreună cu voi. Foarte pe scurt vă spun că partidul Kiss FM în acest weekend, Olic și Dan Fințescu, suntem vineri din Club Double R din Drăgășani, iar sâmbătă la Bavarii din Focșani, Summer Club-ul Bavarii deschis acolo. Super party-uri în weekend. Continuăm cu Shura, DJ Cos Remix. Ne întâlnim și cu DJ Project și Adela Popescu. Bun rămas! Lucky Lee, Apollo Rivers și Gustavo Lima, Balada Boa. La Kiss FM ascult doar hituri! Project, iar la Kiss FM ascult doar hituri. Mă doare lipsa ta. Aș vrea

met you, you told me you never fall in love. I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Dripping on love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Cel mai bun tată să fie sănătos și mereu alături de voi și de noi. Vă pup, Ela, doamne, ce mesaj. Uite ce mesaj, un mesaj da, în frumos. Rime. Uite un mesaj în rime, foarte tare. Poezia serii, m-am recostit lulea. Chiar de cine trebuia, am stau și meditez. Ce pui vei să crezi, mă gândesc la el și noi. Cum vom fi imediat 112 pentru Robert T. Dar nu știm de la cine, e un mesaj așa, cu destinatar anonim. De la o fată, probabil da, bună chisămâine. Sunt Veronica din Bârlad, aș vrea și eu să dedic melodia cu Andra și Adi Corect, colț de suflet tuturor prietenilor. V-am pupat, mamă, foarte frumos mesaj. O melodie de corazon așa. Da. Până în alta, uite una de corazon tot mai sus. Ne întâlnim imediat și cu Sony Flame, Silent Soul, Smiley Dream Girl, Radio Killer Remix, plus multe alte hituri la Kiss FM. Asculți doar hituri! Hituri, hituri, hituri și hituri in the mix. Și visul meu nu are limite, no. Se zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Mai sus,

Kiss FM ascult doar hituri. I believe in

fața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei și trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea să se bagi pentru că n-am lozu suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i pace, n-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă, bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge, n-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea, e sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine. Că sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Pagina noastră de Facebook, care obicei, înainte de scurtă pauză, ne ocupăm de ele. Hai să vedem. Elena, Mădălina, din partea mea, Mădălina din Buhuș, dedic melodia Adelei Popescu, rămas bun pentru toți prietenii mei, mulțumesc! Dorin Dima, din partea lui Dorin din București, pentru toți colegii de la Meredith, pentru toți prietenii și, în ultimul rând, pentru voi cei de la Kiss FM, care ne face zilele mai ușoare, ascultându-vă. De la Georgiana din Vaslui, pentru colega mea de cameră, Mădălina, cu mesajul spor la învățat pentru sesiune. Pup! Silviu Roman, pentru Mădălina, mâine o să ai o surpriză pe melodia aceasta, dacă se poate, mersi, sunteți cei mai tari. Care o fi fost melodia? Nu știm, dar am avut 3 Mădăline în 3 mesaje, nu? Asta mi-am dat și eu seama, că ceva... Dar sunt mesaje diferite. Da, și sunt mesaje, bă, nici măcar nu era unul după celălalt. Bun, încheiem aproape 40 de minute noastră piste de data asta. Dacă ora trecută am avut 45, acum suntem la 37, așa, 38. Dar ne luăm revanșa în următoarea parte, când mixăm 4 piese înainte de ora 9. La Kiss FM, asculți doar hituri! Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. piese mixate. Înainte de ora 9 am avut Accent, I'm Sorry, și continuăm cu Shakira imediat, Addicted, o piesă foarte tare. O piesă care se află pentru prima dată în mixul nostru. Până atunci să vă spun că partidul Kiss FM în acest weekend este vineri în Club Double R Drăgășani. Pentru prima dată suntem acolo, iar sâmbătă suntem la Summer Clubul Bavari din Focșani. De acolo o să și transmitem live partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu în direct pe Kiss FM sâmbătă de la miezul nopții. Digeam de Shakira, Addicted to You, sună foarte bine. Și Don Omar cu Lucenzo ne amintim de Dansa cu Duro de la Summer Kiss-ul anul trecut, pentru că în câteva săptămâni ne pregătim pentru Summer Kiss 2012. Oho, abia așteptam să mergem la mare, la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Bye.

la Kiss Kiss in a Mix. Avem puține minute înainte de ora 9, mai exact 4 minute și vine și piesa non-house din seara asta. Pentru că n-am fi ascultat până acum vreo 4 piese non-house așa, n-am mai rămas timp, am exterminat tot playlist-ul Kiss FM din ora asta. Așa că mai pus noi vreo 2-3 piese din burtă de acolo. Exterminat, adică terminat, adică era playlist-ul complet și au mai căput alte piese. Stai așa, să sperăm că v-a plăcut Ace of Base. All mai... that she wants, yeah. Mamă, ce piesă din 93. Ce frumos sună, nu? Așa cu... Vezi, așa cu influența de Smiley. Da. Facem o pauză scurtă, vine piesa Don House și apoi intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Funtime Production și Comvel Mat, în parteneriat cu Primăria Municipiului București, prezintă primul concert pe Arena Națională. Iris 35, pe 22 iunie, cea mai iubită formație de rock din România, sărbătorește 35 de ani printr-o super producție pe Arena Națională din București. Detalii despre eveniment pe iris35ani.ro și facebook.com/iris35ani. Iris 35, un mega concert pentru istoria rockului românesc. 22 iunie, Arena Națională. Iris 35. Îmi place locul ăsta. Vin aici în fiecare an cu familia mea de cormorani. Pescuim, ne relaxăm. Sau un fitness internet, hrană bio. Tot confortul, ce să mai. Parcă nici n-aș mai emigra. Cormoran, cel mai mare complex turistic din Delta Dunării, vă așteaptă cu oferte atractive și pachete turistice personalizate. Cormoran, gazda ideal în Delta Dunării pentru 330 de specii de păsări și specia umană. Capital continuă colecția 2012 Cărți despre afaceri de care ai nevoie. John Blundell descrie în cartea Margaret Thatcher, Portretul doamnei de fier, viața și realizările sale ca prim-ministru britanic și parcursul său de după retragerea din funcție. Caută la centrele de difuzare a presei începând de luni, 28 mai, cartea Margaret Thatcher, Portretul doamnei de fier, împreună cu revista Capital la numai 14,90 lei. Oferta este valabilă în perioada 28 mai-24 iunie 2012. Vino în zilele de 8, 9 și 10 iunie la Romexpo să iei parte la cea mai mare expoziție automoto din România. Bucharest Wheels Arena te provoacă la demonstrații de standbike oferite de campionul mondial Kevin Carmichael, demonstrații drift, enduro, off-road dirt, concursuri și concerte susținute de Paraziții, Zdob și Zdup, Vița de Vie, Cargo, Iris, Șuie Paparude. București Wheels Arena. 3 zile și 3 nopți de concerte și adrenalină. Când casa devine câmp de luptă, iar partenerul se transformă în adversar, despărțirea nu-i doar un vis urât, ci cruda realitate. Și totuși, uneori, înfruntarea poate aduce împăcarea. Vreau să divorțez. Un show care te pune față în față cu viața. Vineri seară de la 8:30 la Prima TV. 9, 6, 3, 0, start! Cursa a început! Ca să câștigi, nu te lăsa condus de oricine. Alege Taxi Dartex. Cu Taxi Dartex ajungi mereu primul cu numai 1 leu și 39 de bani pe kilometru. Intră acum pe www.dartex.ro să ne cunoști. Taxi Dartex 021-9630. Vă conducem cu plăcere! Kiss FM. Aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Mă frânge cu lumina ei. Ok, 96 minute. Hai că a fost și piesa Non House până la urmă, a intrat. Da, ne-am încurcat noi puțin în butoane acolo. Bun, nicio problemă, da, 96 minute. Începem ultima oră de mix de astăzi. Ultimele 50 de minute, nu chiar cum zicea jingle-ul de mai devreme, 40, nu, sunt 50 de minute non-stop hits. Așa încât continuăm mixul și vom schimba puțin BPM-ul. O să avem imediat un remix, nu? Nu, uite, deci, înacoale, 130. 130? Cum l-ai făcut, 130? Nu, așa ce că e. Așa citește, la, e la jumate? Da, normal, e o piesă de altă factură decât ce punem noi la Kiss Kiss in a Mix, adică genul ăsta care se poartă acum, gen Connector, Alex Velea, Smiley, totul la BPM scăzut. O să aflați cum sună imediat noul single la goale. Sună foarte bine, este o piesă pozitivă, se și numește Pozitiv, este împreună cu o fată pe care o cheamă Sia cu Y, nu, Saia cu Y, da? După care continuă cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, la Kiss Kiss in the Mix. Și o să avem și Mandinga Zarila și noul single Jukebox, Cum Vrei Tu, Doar Tu. Hai să continuăm mixul cu o piesă în premieră, am putea să-i spunem, la goale, pazete, featuring Saia. La Kiss FM, ascult doar hituri. Be more positive, baby, 'cause I feel they only wanna knock me down. So be positive, baby, just together we can change. So be more positive, baby, 'cause I feel they only wanna knock me down. So be positive, baby, just together we can change the world, yeah, yeah. 'Cause I feel they only wanna knock me down. 'Cause I feel they only wanna knock me down. 'Cause I feel they only wanna knock me down, but I'm stronger. When you're sad, no need for therapy. Positive vibes is the only remedy. Negative others can't make your life seem right, so it's only up to you to get it right. Hang tight. States fight wars, the economy falls, television gets all our hopes crushed to the wall. But go live your life and whatever goes wrong, keep positive, remember this song, this song. Be more positive, baby, 'cause I feel they only wanna knock me down. So be positive, baby, just together we can change. So be more positive, baby, 'cause I feel they only wanna knock me down. So be positive, baby, just together we can change. When you make me feel so special, I'm dreaming, I'm dreaming. Oh, oh. Everybody say, vamos, vamos, vamos, vamos allá. Ahí. Vamos, vamos, así. Vamos, muévete. Vamos, vamos, vamos, vamos allá. Arriba, arriba. Arriba, pa, pa, pa, pa, pa. Lecții de canto, în curând un nou proiect by Olex, un proiect muzical. Bravo! O să se numească Silo. Olex is invers. O să mai difuzeze și alte radiouri, nu de alte. Xilo. Avem connected, vara nu dorm, se aude remixul, sunt la DJ Asher în screen. Ne trăim și cu Felipe și DJ Bon, Micaela, Alex, Mica, Dalinda, plus Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Până atunci, mesaje venite de la voi la 0722 20 60 20. Da, așa că era un mesaj pe care l-am copiat aici în el îngurește. Da, pici, pici. Mai departe. Pussy. Da, mă, la final se lasă Pussy. E ok. Make balls don't you like knack. Ia, alo, fii atent, trebuie să facem o chestie. Ia-l și bagă-l în Google Translate. Bine, după aceea. Nu, hai acum în direct, pe bune. După aceea asta în direct, nu. Hai. Durează prea mult, Alex. Nu, la următorul calup. O să fie haios. Îl traducem la următorul calup. Translate.google.com. Uite, îl dă Ether. Bagă-l acolo, că detectează repede asta Google limba. Așa. Mergi chiar. Bun, și l-am tradus. E tradus la fel, nu? Da, nu, fii. Apasă acum pe ăla. Ese pishi makekum hatana lena la corvis timak bolondona galena. Poate zice ceva pe prostie. Ai auzit pe buton, poate zice o jurătură acum. Și luăm amendă de la cine. Bun, hai să vedem restul dedicațiilor. Avem foarte multe mesaje, hai să vedem pe bune. Mesajele pe bune, nu astea în alte limbi. Super emisiune, bravo, mulțumim mult de tot. Dan din Brahova, comuna Barbilou. Sunt Costi din Petroșani, vreau și melodia cu Sergea remixată. Țineți-o tot așa, vă salut. Cine? Ok. Da, ok. Cu Sergea. Da. Toate piesele pentru colegul meu care conduce de vreo 7 ore și vă ascultăm, sunteți cei mai bune. Eugen din Reghin semnează, dar asta cu Sergea n-am înțeles. Vrem da. Și noi melodia cu Sergea. Nu, sir. Până începe conector, întoarce-te înapoi în pagină, până începe conector, repede, repede. Ok. Și, de acolo. Și aici trebuie să dăm și noi limba, din. Din, trebuie așa, să dai. Din africană, nu, stai. Eram la maghiară. Nu, mă, maghiară. Te maghiară. Așa? În română. Dacă nu te len ciudat, atunci când în Bistra Pussy. Când e Bistra Pussy. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mudrei ședința la Constanța. În sfârșit a venit vara dimineață. Mac mureală, dă-i cu sana. N-au umplut cana, că un weekend la Mamaie, cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie îmi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zile mă prind, cum pe plajă mă plimb. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul, pun pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de savarină. Ah, că mă întreb către mare. Cu șapca întors în cap și cu adida și-n picioare. În bagaj am două oțoale lângă banii de cazare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat în soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm, când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on! Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb. Eu salut, sunt Conector, la Kiss FM, ascult doar hit. in your eyes, hypnotized. baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Live din Mall din Piața România, ultimele 20 de minute de piese mixate. Hai să vedem ce dedicații am primit pe pagina noastră de Facebook. Le luăm așa, de la coadă la cap. facebook.com/KissFM România. Marina, Cristina, dedic toate piesele din seara asta pentru colegii mei de la Ion Minulescu, pentru Costin, care mă înșeală și râde, desigur, să sperăm că e în glumă. Și pentru DJ KissFM de la Marina din Slatina, vă pup, te pupăm și noi. Andra, pentru cel mai frumos băiat, party starter, Lucky Man Project, vă rog frumos. Elena Mădălina, hello, sunt Mădălina, vreau și eu melodia Sufletul meu, zâmbea, semnată Mandinga. Nu știu, e mai nou, e mai veche piesa asta. Habar n-am, nu sunt o cunoscut. De la Gabi, pentru cea mai frumoasă fată, Nelia, te iubesc, melodia Randy, Only You. Randy și Michel era titlul complet. Și hai să vină încă unul. Luăm așa, Ionuț Marian, un erichis cu melodia Connector, normal, pentru prietenul meu, diaconul Marian, dar nu ultimul rând pentru DJ Almut, cu multă dragoste, DJ Extreme. Deci iată că se... Sunet. E o dragoste aici între DJ împărtășită. Bun, continuăm mixul nostru cu încă 1, 2, 3, 4, 5 piese foarte, foarte tari până la final. Mai exact avem Lorin, Euphoria, remixul polonezilor de la Wawa, Claudia Cristo și Tammy, Teach Me, DJ Frankie, Broken Wings. O să ne trim și cu Arash, Broken Angel și Andra. DJ Anxiolix împreună cu voi la Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele. Lucrează pentru tine kissfm.ro/superstar. sailing to infinity. Somebody teach me how, somebody free from all the chains. I'm ready for more rain. Oh, tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. Ultimele două minute de astăzi. DJ și Olic să vă doresc o seară frumoasă în continuare. Și nu uitați, în weekend, mega petreceri Kiss FM, desigur. Da, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri seara pentru prima dată la Drăgășani. Ne vedem acolo în Club Double R. Iar sâmbătă transmitem partidul Kiss FM live din Club Bavarii din Focșani, clubul de vară, bineînțeles. De asemenea, nu uitați să intrați și pe www.romanicatube.ro, Romanica cu capa, romanicatube.ro, un site românesc de satiră și pamflet, o să vă placă foarte mult. Un YouTube românesc, numai cu filme românești, în care și voi aveți un link de upload, romanicatube.ro. Eu mă uit că iar terminăm emisiunea mea repede, nu știu cum... Un minut? Adică îi dăm bonus lui Boba la Kiss in the Night, un minut. Din partea noastră, fără număr, un minut, așa. Hai să mai punem o piesă, vrei? Într-un minut? Pierdem ce piesă am aici. Nu, deci nu. Olix are o problemă azi cu Ace of Base, All That She Wants. Cred că vom visa la noapte această piesă din 93. Și stai că ascultătorii n-au auzit și mixul pe care l-a făcut nu e aici în mall. Da, așa. Cum ar fi? All That She Wants și Coco Jumbo. Da, aceste două mega hituri din anii 90, nu? Nu, am glumit, nu, o să fie altă piesă. Da, o să fie Smiley, Dead Man Walking. E bine? Da, e foarte bine. Ne auzim mine seara de la 7. De la 7, desigur, în mall, în Plața România, Kiss Kiss in the Mix. The Jack și Alex. O seară bestială să aveți la Kiss FM. Stăpă că mai avem 9 secunde. Și vreți să umplem 9 secunde? Da, trebuie să umplem 9 secunde. Fii atent. Doganu, la Kiss FM asculți doar hit-uri. Kiss FM.